اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. حصہ ثانی سورت. اب اس حصہ ثانی میں جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ دو مضمون ہوں گے، لیکن جہاد اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک آپس میں اتفاق اور اتحاد نہ ہو. مسلمانوں کا باہمی اتفاق اور اتحاد برقرار رکھنے کے لیے اللہ پاک امور انتظامیہ کو بیان فرماتے ہیں. اب یہاں پر بیان آ رہا ہے امور انتظامیہ کا. اب آپ کے سامنے کتنے ایک آسان طریقے سے پوری سورت مربوط آ رہی ہے. پہلے توحید کا مسئلہ آیا، پھر مضمون آیا رسالت کا، یہ پورا حصہ تھا. اب شروع ہو رہا ہے قصاص کا مسئلہ. قصاص کے بعد آگے آ جائے گا وصیت کا مسئلہ، آگے روزوں کا مسئلہ آ جائے گا. اب یہاں مفسرین پھر ربط لگانے کے لیے بڑے تکلفات کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. یہ کیا ادھر کیا مسئلہ چل رہا تھا، کیا اب قصاص آ گیا، پھر کس طرح وصیت آ گیا، پھر روزہ آ گیا. لیکن ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو انداز ہے، اس انداز میں پوری سورت اب مربوط ہوتی جائے گی. اچھا جی، بعد میں دیکھتے رہو گے تفسیریں، ان کو دیکھ کر بھی فوائد ان سے حاصل کرتے رہنا. لیکن جب ساری تفسیریں دیکھو گے، اخیر دل فیصلہ کرے گا یہ کہ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے جو قرآن پاک کی بصیرت عطا فرمائی تھی، وہ بہت کم افراد کو اللہ پاک نے عطا کی. آئیے جی، اب یہ امور انتظامیہ حصہ ثانی صورت ہے، بیان ہے امور انتظامیہ کا. یہ کیوں بیان ہے؟ تاکہ آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو. اتفاق اور اتحاد ہوگا تو کافر کا مقابلہ کر سکو گے. امور انتظامیہ میں سے پہلا امر انتظامی مسئلہ قصاص کا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. اے ایمان والو، تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص. قصاص عبارت عن المساوات، تفسیر مدارک. قصاص کس کو کہتے ہیں؟ جہاں برابری ہو. القتلى مقتولوں کے بارے میں، مقتولوں کے بارے میں برابری کرنا، یہ تم پہ فرض کی گئی ہے. الحر بالحر، اب یہ برابری کی صورتیں آ رہی ہیں، آزاد بدلے آزاد کے. بل عبد بالعبد، غلام بدلے غلام کے. والانسا بالانسا، مؤنث بدلے مؤنث کے. یہ جو تم نے قصاص لینا ہے، اس میں برابری کرنی ہے. برابری کی یہ مختلف صورتیں آ رہی ہیں. ایک آزاد نے آزاد کو مارا ہے، تو مقابلے کے اندر جو آزاد قاتل ہے، اس سے قصاص لیا جائے، اس کو قتل کیا جائے. غلام بدلے غلام کے، مؤنث بدلے مؤنث کے. فمن اوفی لہ من اخیہ شیئن، جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز معاف کر دی جائے. من وہ قاتل، جس کے لیے اس کے بھائی مقتول کی طرف سے کوئی چیز معاف کر دی گئی. فاتباع بالمعروف، تو اتباع کرنا ہے ساتھ اچھے طریقے کے، موافق دستور کے. واداء الیہ بإحسان، اور ادا کرنا ہے احسان کے ساتھ. اب اسلام کے اندر یہ اللہ پاک نے قصاص فرض کیا ہے. یہودیوں کے اندر صرف قصاص ہوتا تھا، قصاص میں قتل وغیرہ ہوتا تھا، معافی نہیں ہوتی تھی. عیسائیوں کے اندر یہ تھا بس بھی معاف کر دو، درگزر کر دو، قصاص وغیرہ قتل وغیرہ مقابلے میں ہوتا ہی نہیں تھا. عرب میں قتل بھی ہوتا تھا، معاف کرنا بھی ہوتا تھا. مشرکین مکہ میں، اہل عرب میں دونوں چیزوں کا رواج تھا. قاتل کو قصاص میں قتل بھی کیا جاتا تھا، بعض اوقات معاف بھی کیا جاتا تھا، لیکن قتل اور معاف کرنے میں افراط اور تفریط ہوتا تھا. افراط اور تفریط، کوئی بڑا چودھری ہے مارنے والا، اس کو معاف کر دیا جاتا تھا، کوئی غریب ہے وہاں قصاص ہوتا تھا. بڑوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوا کرتا تھا. اسی طرح دیتوں کے اندر بھی ان کے اندر افراط اور تفریط ہوتا تھا. لیکن اسلام آیا، اسلام نے قصاص کا قانون بالکل بہترین انداز سے پیش کیا. اس میں کوئی کسی کی رعایت نہیں ہے، قصاص بھی ہے، دیت بھی ہے، معافی کی صورت بھی ہے. یہ تمام صورتیں اسلام نے پیش کی ہیں، اور اسلام کی ان صورتوں میں کوئی افراط تفریط بھی نہیں ہے. اب قصاص فرض ہے جی، آزاد بدلے آزاد، غلام بدلے غلام، مؤنث بدلے مؤنث. اب مؤنث کو مؤنث کے بدلے میں، عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے، کہ ایک عورت نے دوسری عورت کو مار دیا، قتل کر دیا، قصاص کے اندر قاتل عورت جو ہے اس کو قتل کیا جائے گا. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مسلک یہ ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے. اب یہاں تو لفظ آ رہے ہیں بجائز عورت بدلے عورت کے، لیکن مرد کو بھی عورت کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے، یہ امام شافعی کا مسلک ہے. یہ جو غلام بدلے غلام کے ہے، ہمارے حنفی مذہب میں آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے. حالانکہ بظاہر لفظ آ رہا ہے العبد بالعبد، غلام بدلے غلام کے، غلام بدلے غلام کے. اب اعتراض ہوتا ہے، اب العبد بالعبد میں حنفیوں پر اعتراض ہے، الانسا بالانسا میں شافیوں پر اعتراض ہے. اعتراض کیا؟ کہ آیت کہہ رہی ہے غلام بدلے غلام کے، تم کہتے ہو آزاد کو بھی غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. اسی طرح آیت کہتی ہے عورت بدلے عورت کے، اور شافی کہتی ہے کہ مرد کو بھی عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. تو یہ بظاہر قرآن پاک کے خلاف لگتا ہے. کیوں؟ سمجھو، اب یہاں پر الانسا بالانسا، عورت بدلے عورت کے، اس کا مفہوم مخالف لو. مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ عورت بدلے عورت کے ہوگی، مرد بدلے عورت کے نہیں ہوگا. اسی طرح غلام بدلے غلام کے ہوگا، لیکن آزاد بدلے غلام کے نہیں ہوگا. یہ مفہوم مخالف. مفہوم مخالف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حنفی مذہب اور شافی مذہب کی یہ بات درست نہیں ہے. جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا. اب یہاں پر اتنا لفظ آ رہا ہے کہ غلام بدلے غلام کے ہے، بس یہ مانا ہم نے. اب آزاد بدلے غلام کے ہے یا نہیں ہے، اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے. ذرا بات کو سمجھو، اتنا تو ذکر ہے کہ غلام بدلے غلام کے ٹھیک، لیکن آزاد بدلے غلام کے قتل ہوگا یا نہیں ہوگا قرآن میں اس کا ذکر کوئی نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی فتویٰ دے تو قرآن کے خلاف نہیں ہے. اسی طرح عورت بدلے عورت کے، اب اس کے ساتھ مرد بدلے عورت کے ہے یا نہیں ہے، مرد بدلے عورت کے ہے یا نہیں ہے، قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر نہیں. یہ مسکوت انو کے درجے میں ہے. یہ کیا ہے؟ مسکوت انو کے درجے میں. تو اس کا فیصلہ دیکھیں گے حدیث سے، باقی کسی چیز سے دیکھیں گے. اور یہ جو کہا جائے کہ جی آزاد بدلے غلام کے قتل نہیں کیا جا سکتا، مرد بدلے عورت کے قتل نہیں کی جا، مرد بدلے عورت کے قتل نہیں کیا جا سکتا، یہ مفہوم مخالف ہے. اور مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا. پہلا جواب مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے. دوسرا جواب سمجھو, شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں یہاں اللہ تو صرف برابری کا ذکر کر رہا ہے, غلام بدلے غلام برابری, عورت بدلے عورت برابری, بس صرف برابری کا ذکر ہے, حسر نہیں ہے. حسر اب حسر اگر ہوتا نا تو مانا کیا ہوتا, غلام بدلے غلام کے, غلام ہی بدلے غلام کے ہے, آزاد بدلے غلام کے نہیں ہے. اگر حسر ہوتا, حسر ہوتا تو مانا کیا ہوتا, غلام ہی بدلے غلام کے ہوگا, آزاد بدلے غلام کے قتل نہ ہوگا. اسی طرح عورت ہی بدلے عورت کے قتل ہوگی, مرد بدلے عورت کے قتل نہیں ہوگا. شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں حسر نہیں ہے, یہاں صرف بیان ہے مساوات کا, اور مساوات ٹھیک ہو رہی ہے. باقی حسر اگر ہوتا تو یہ حنفی مذہب یا شافی مذہب قرآن کے خلاف قرار پاتا, لیکن آیت کے اندر حسر نہیں ہے. یہ دوسرا جواب. تیسرا جواب, اس جواب کو سمجھنے سے پہلے ایک میری بات تھوڑی سی تمہید کے طور پہ سمجھو. ایک ہوتا ہے قصاص بالنفس, نفس کے بدلے نفس, نفس کے بدلے یہ قصاص بالنفس. ایک نفس کو مارا نہیں, بازو توڑ دیا, ٹانگ توڑ دی, کان توڑ دیا, اب اس میں بھی قصاص ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں قصاص فی الاطراف. اس کو کیا کہا جاتا ہے, قصاص فی الاطراف. تو قصاص کی دو قسمیں ہیں, ایک قصاص فی النفس ہے, دوسرا قصاص فی الاطراف ہے. اب سمجھو, یہ جو اللہ پاک نے پہلے فرمایا حل قصاص و فی القتلا, یہاں قصاص بن نفس مراد ہے, یہاں قصاص بن نفس مراد ہے. آگے جو آ رہا ہے الحرو بالحرے, الحرو بالحرے, اس میں قصاص فی الاطراف ہے. اس میں کیا ہے, قصاص فی الاطراف. پہلے القصاص و فی القتلا, اس کے اندر کیا ہے, قصاص بن نفس, قصاص بن نفس کے بدلے نفس آئے گا. آگے الحرو بالحرے والعبدو بالعبد, اس میں کیا ہے, قصاص فی الاطراف, قصاص فی. اب ذرا سمجھو, اور قصاص فی الاطراف ہونا, ایک عورت کو مارتی ہے, مارتی کس طرح, اس کا بازو توڑ دیتی ہے, تو مقابلے میں اس کا بازو توڑا جائے گا, بات سمجھے. اسی طرح مرد, اگر مرد کسی عورت کا بازو توڑ دیتا ہے تو مرد سے بھی قصاص لیا جائے گا, مرد سے قصاص نہیں لیا جائے گا. اس قصاص فی الاطراف کے اندر کیا ہوتا ہے, عورت عورت کے بدلے میں اطراف میں قصاص ہوگا, مرد سے قصاص نہیں ہوگا. اسی طرح العبد بالعبد, ایک غلام دوسرے غلام کو زخمی کرتا ہے تو مقابلے میں اس سے قصاص لیا جائے گا, لیکن اگر آزاد زخمی کرتا ہے غلام کو, آزاد زخمی کرتا ہے غلام کو, تو وہاں قصاص فی الطرف نہیں ہوتا, قصاص فی الطرف نہیں ہوتا. تو یہ اگلے حصے میں ذکر ہے قصاص فی الطرف کا, اور پہلا جو حصہ ہے القصاص فی القتلا, یہاں ذکر ہے قصاص بالنفس کا, نفس کے بدلے جو قصاص ہے اس کا پہلے ذکر, آگے دوسری قسم ذکر. چونکہ دو قسمیں ہیں, ایک قصاص بالنفس ہے, دوسرا قصاص فی الاطراف ہے. اور اگلی ذرا بات آؤ, اب اثر حنفیوں کی دلیل سمجھو. ہم پر اعتراض ہے العبد بالعبد میں. ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں موجود ہے قانون ان نفس بالنفس, کتبنا علیہم فی التورات, کس طرح آئے تھے, ان نفس بالنفس, ان نفس بالنفس, نفس بدلے نفس کے. اب غلام بھی ایک نفس ہے, آزاد بھی ایک نفس ہے, وہ سمجھے. قرآن پاک کی وہ آیت کیا بتاتی ہے, نفس بدلے نفس کے. اب غلام کے بدلے میں غلام, یہ بھی نفس, اور غلام کے بدلے میں آزاد, یہ آزاد بھی کیا ہے, ایک نفس ہے. تو اب نفس بدلے نفس کے, یہ ہے منطوق, یہ کیا ہے, منطوق. اور یہاں جو تم نکالتے ہو کہ غلام بدلے غلام کے ہوگا اور آزاد بدلے غلام کے نہیں ہوگا، یہ مفہوم مخالف، یہ ہے مفہوم، یہ ہے مسکوت. یہ کیا ہے؟ مسکوت. دوسری جگہ پر کیا ہے؟ منطوق. منطوق مسکوت پر راجع ہوتا ہے. منطوق مسکوت پر کیا ہوتا ہے اور مفہوم پر بھی کیا ہوتا ہے؟ راجع ہوتا ہے. لہذا نفس بدلے نفس کے ہوگا. اسی طرح شافی بھی کہیں گے الانسا بالانسا میں کہ مؤنث بھی ایک نفس ہے اور مذکر بھی ایک نفس ہے، تو نفس کو نفس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. چلو جی. فمن عفی له، یہ پہلے قصاص آ گیا. فمن عفی له بیان دیت نفس و دیت اطراف. فمن عفی له بیان دیت نفس و دیت اطراف. دیت سمجھو، مقتول کے وارث ہیں، وہ کہتے ہیں جی چلو ہم نے قاتل کو معاف کیا، ہم قاتل سے قصاص نہیں لیتے، ہاں دیت لیں گے. دیت پیسے ہوتی ہیں. مثلا انسان کے بدلے میں 100 اونٹ. کیا ہے دیت؟ 100 اونٹ. اب ایک آدمی کہتا ہے چلو جی میں نے تم کو معاف کیا. مقتول کے وارثوں میں سے کوئی وارث کہتا ہے قاتل کو ہم نے معاف کر دیا، قاتل دیت دے دے. اب دیت ساری لیں یا کہیں جی آدھی دیت بھی معاف ہے، آدھی دیت دے دیں، چوتھا حصہ معاف ہے باقی دے دیں، اور سمجھے پوری دیت لیں یا دیت میں سے کچھ حصہ لیں، وارثوں کو اختیار ہے. وارثوں کو اختیار ہے. اس کا ذکر اب آ گیا ہے. فمن، من سے مراد ہے قاتل. وہ قاتل عفی لہو جس کے لیے معاف کیا گیا، من اخی ہے اس کے بھائی کی طرف سے، شیون بھائی، بھائی سے مراد ہے وہی مقتول، اور مقتول کا جو اب وارث ہوگا اس کی طرف سے، شیون کچھ، مقتول کے وارث نے کچھ معاف کر دیا. فتباؤن فعلیہ اتباؤن، فریضہ وارث، فریضہ تو لازم ہوگا اس پر اتباع کرنا، بالمعروف ساتھ موافق، موافق دستور کے، نہ زیادہ، دستور کے مطابق لے، زیادہ نہ کرے. وہ اداؤن فریضہ ایک قاتل، اور قاتل کا ذمہ ہوگا کہ ادا کرے بے احسان اچھے طریقے سے، نہ کمی کرے اور نہ ٹالے، نہ کمی کرے اور نہ ٹالے، اور سمجھے جتنا فیصلہ ہوا اس کے مطابق ادا کرے. ذالک تخفیف، یہ حکم عفو دیت. ذالک یہ جو اللہ نے معافی کی صورت دی اور دیت کا حکم دیا، یہ تخفیف ہے، آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے. وہ رحمت، اور رحمت ہے، رحمت کے نیچے لکھا ہے شاہانہ ترحم. شاہانہ یہ اللہ پاک نے شاہانہ رحمت کی ہے. اگر اللہ کہتا نہیں جی قصاص ہی لو تو وہ بھی ہو سکتا تھا، پر اللہ نے شاہانہ رحمت کی ہے. فمن اتدا بعد ذلک تخفیف اخروی، جو اس کے بعد زیادتی کرے گا اس کے لیے عذاب علیم ہوگا. ولکم فی القصاص حیات، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، عقل والو لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. یعنی قصاص اگر لیا جائے، یہ نہ سمجھو جی مقابلے میں اب قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے تو اس سے تو جان ضائع ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے ضائع نہیں ہوتی. جب ایک قاتل سے قصاص لیا جائے تو اب دوسرا کوئی قتل نہیں کرے گا، اور اگر قاتلوں کو تم چھوڑتے جاؤ گے تو پھر تو وہ اور مارتے جائیں گے، تو اور زیادہ موتیں ہوتی جائیں گی. زندگی کی صورت یہ ہے کہ قاتل سے قصاص لیا جائے. آگے کتب علیکم، یہ دوسرا امر انتظامی، تم پہ فرض کیا گیا ہے. اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، موت آثار الموت، موت کے آثار آ جائیں، تو فرض ہے تم پر. کیا فرض ہے؟ ان طرح کا خیرن، اگر چھوڑ کے جائے وہ مرنے والا خیرن مال، الوصیت للوالدین، وصیت واسطے والدین کے، والاقربین رشتہ داروں کے، بالمعروف ساتھ اچھے طریقے کے. بالمعروف یعنی ثلث سے زائد نہ ہو، ثلث سے زائد نہ ہو. فرض کیا گیا ہے تم پر وصیت کرنا، کتبہ الوصیتو، کتبہ الوصیتو، مرنے لگا ہے وصیت کر جائے اپنے والدین کے لیے، لیکن معروف ثلث سے زائد نہ ہو، ثلث سے قانون یہی ہوتا ہے وصیت کا، ویسے تو اب مرنے والا مرے گا، اس کے مال کے وارث اس کے ذوی الفروض ہیں، جن کے حصے مقرر ہیں وہ اس کے وارث ہیں، لیکن اگر وہ کسی کو وصیت کرے جی فلاں کو میرے مال میں سے اتنا دے دو، تو وصیت وہ کر سکتا ہے، لیکن وصیت ثلث سے کم کم ہو، ثلث سے زائد نہیں ہونی چاہیے، ثلث تک وصیت کر سکتا ہے، ثلث سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. یہ حق علی المتقین، حق ہے اوپر متقین کے، حق کا نیچے لکھا رعایت احکام الہی شیوا متقین ہے. اب یہ وصیت کرنا والدین کے لیے، وصیت کرے جی میرے والدین کو یہ دے دو، اتنا دے دو، فلاں میرے رشتے دار کو اتنا دے دو. یہاں مسئلہ ایک چلتا ہے، قانون ہے کہ وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتی، وصیت جو وارث ہے اس کو تو وراثت میں مال ملے گا، وصیت جو ہوتی ہے وارث کے علاوہ کے لیے ہوتی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے والدین تو وارث ہیں اس کے، جب والدین وارث ہیں تو ان کے لیے وصیت کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس لیے پھر عام طور پہ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے. اس کی ناسخ کیا ہے؟ وہ جو آگے آئے گی سورۃ نساء میں، والدین کا حصہ مقرر ہے، والدین کا آیت میراث آ رہی ہے، آیت میراث وہ ناسخ ہے اور یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ ہے. یہ آیت کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے، منسوخ کی بات چلتی ہے قرآن پاک میں، پہلے مفسرین تو بہت کچھ منسوخ مانتے رہے، علامہ سیوطی آئے ہیں، علامہ سیوطی نے بہت ساری آیتوں کے تفسیریں کر کر کر کے انہوں نے صرف 20 آیتیں منسوخ مانی ہیں. پھر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی آئے، انہوں نے 5 آیتیں منسوخ مانی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی تمام کے انہوں نے جوابات دے دیے. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان 5 آیتوں کا بھی ماننا اس طرح کرتے ہیں کہ اس آیت کو منسوخ ماننا نہیں پڑتا. تو ہمارے نزدیک اس موجودہ قرآن پاک میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، کوئی آیت منسوخ نہیں ہے کوئی بھی. اب اس آیت کریمہ کو شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی منسوخ مانا ہے. شاہ صاحب بھی کہتے ہیں واقعتاً والدین کے لیے تو وصیت نہیں ہو سکتی، تو آیت میراث وہ ناسخ ہے اور یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ ہے. لیکن اب تک علامہ نصفی تفسیر مدارک والے وہ بھی اس آیت کو منسوخ نہیں مانتے، حالانکہ وہ بہت ساری آیتوں کے منسوخ ہونے کے ویسے وہ قائل ہیں، لیکن اس آیت کو وہ منسوخ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ والدین، والدین سے مراد وہ ہیں جو مسلمان نہ ہوں. جو مسلمان کیوں؟ وارث کون ہوتا ہے؟ مسلمان. وارث کون ہوتا ہے؟ اگر ماں باپ مشرک ہیں سمجھو، مسلمان نہیں ہیں، تو وہ مسلمان کے وارث ہو سکتے نہیں ہیں. تو یہاں پر والدین وہ مراد ہے جو وارث نہ ہوں. وہ کون ہوتے ہیں جو مسلمان نہ ہو، کافر ہو، مشرک ہو، تو وہ وارث نہیں ہوتے، وارث تو نہیں ہے. اب چونکہ وارث نہیں ہے تو ان کے لیے وصیت ہو سکتی ہے. تفسیر مدارک والا کہتا ہے ان کے لیے وصیت ہو سکتی ہے. اچھا جی، یہ تو انہوں نے کہا. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی اس آیت کو منسوخ نہیں مانتے. اب سنو حضرت صاحب جو مانا کرتے ہیں، حضرت صاحب کہتے ہیں یہاں پر کیا ہے، فرض ہے تم پر وصیت کرنا والدین کو، الوصیت للوالدین. عام مفسرین تو مانا کرتے ہیں وصیت کرنا واسطے والدین کے، ان کے لیے وصیت کرو، کتنا مال اس کو دے دو، اتنا اس کو دے دو. ہمارے حضرت صاحب مانا کرتے ہیں فرض ہے وصیت کرنا والدین کو، یعنی والدین کو کہو کہ میں مر جاؤں، میرے بعد میرے مال کو صحیح اسلامی قانون کے مطابق تقسیم کرنا. یہ وصیت مالی مراد نہیں ہے، وہ سمجھے، وصیت مالی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ وصیت قولی. وصیت قولی، والدین کو کہو، والدین کو کہو وصیت کرو کہ تم نے میرے مال کو تقسیم کرنا ہے صحیح قانون کے مطابق، یہ ہے وصی. اب کوئی منسوخ ماننے کی ضرورت ہی نہیں کوئی. چلو جی دیکھو، کتب علیکم، فرض ہے تم پر، اذا حضر احدکم الموت، موت کا وقت آ جائے، ان ترک خیرن، اگر چھوڑ کے جائے مال، الوصیت للوالدین، وصیت کرنا والدین کو، رشتہ داروں کو، والدین کو اور رشتہ داروں کو وصیت کرے، بالمعروف، کہ تم نے شریعت کے معروف، شریعت کے قانون کے مطابق میرے مال کو تقسیم کرنا ہوگا. سمجھے؟ حقاً علی المتقین، فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پس جو کوئی تبدیل کر دے اس وصیت کو بات سن لینے کے، فانما اسمہ، تو گناہ ہوگا، للذین یبدلونہ، جو ان پر جو تبدیل کرتے ہیں، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے جاننے والا. وصیت کی ہے اس نے، اب وصیت کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. وصیت کو اس نے کہا اتنے مال دے دو فلاں کو، اب وہ اتنے کی بجائے کم دیتے ہیں، یہ تبدیل کرتے ہیں تو گناہگار، تبدیل کرتے ہیں تو. فمن خاف من موسع جنفا، جو ڈر جائے وصیت کرنے والے سے، جنفا، کہ وہ طرفداری کرے گا، جنفا طرفداری، او اسمن، یا گناہ کا، فاصلہ بینہم، اصلاح کر دے، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. جو ڈرے من موسن، وصیت کرنے والے سے، کہ وصیت کرنے والا طرفداری کرے گا، وصیت کرنے والے کیا کرے گا؟ طرفداری، یا کوئی گناہ کر جائے گا، یعنی سلس سے زیادہ وصیت کر جائے گا، سلس سے زیادہ وصیت کر جائے گا یا طرفداری کر جائے گا، وہ اس کو سمجھا دے تاکہ وہ غلطی نہ کرے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. غفور ان گناہگاروں کو، ان اللہ غفور الرحیم، گناہگاروں کو بخشنے والا ہے. تو مسلحین کو بطریق اولا، مسلحین کو بطریق اولا. یہ ساتھی لکھتا ہے قانون شریع تو تھا ہی نہیں، قانون شریع تو تھا ہی نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں تھا. یہ سورت بقرہ بعد میں ہے، وہ سورت نساء پہلے ہے جس میں میراث کے احکام آ رہے ہیں. یہ سورت بقرہ بعد میں ہے، وہ پہلے ہے، تھا میراث کا حکم تھا، اسی کے مطابق وہ وصیت کرے کہ میراث والا جو قانون ہے اس کے مطابق تم نے میرے مال کو تقسیم کرنا ہوگا. ان اللہ غفور رحیم. یا ایھا الذین آمنوا، بیان امر مسلح، امر مسلح کا بیان، پہلے امر مسلح کا بیان. اب دو امر انتظامی ہو چکے ہیں، یہ آگے پھر امور انتظامی آئیں گے. دو امر انتظامی، اب آگے روزہ، اب کیا کیا جائے؟ اب یہاں پھر وہ تکلوکار کرنے پڑتے ہیں. ہمارے حضرت صاحب کیا کہتے ہیں؟ بیان امر مسلح. امور انتظامیہ کے ساتھ ساتھ امور مسلحہ کا اللہ بیان کرتا ہے. امور مسلحہ سے دل کی اصلاح ہوتی ہے، دل کی اصلاح ہوگی تو امور انتظامیہ پر عمل آسان ہوگا. جب امور انتظامیہ پہ عمل ہوگا، اتفاق ہوگا، اتفاق ہوگا تو کافروں سے جہاد آسان ہوگا. چلو اب، یا ایھا الذین آمنوا، یہ بیان امر مسلح، پہلے امر مسلح یعنی روزے کا بیان آ رہا ہے. تم پر فرض کیا گیا ہے الصیام، الصیام روزہ رکھنا، یہ صیام صوم کی جمع نہیں ہے، جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر. کیوں؟ جس طرح ہم پر روزے رمضان کے فرض ہے، پورا مہینہ کے روزے، اس طرح پہلے لوگوں پہ فرض نہیں تھے، اس لیے صیام مصدر ہے یہاں پر. روزہ رکھنا تم پہ بھی فرض، پہلوں پہ بھی روزہ رکھنا فرض تھا، پہلوں پہ بھی روزہ رکھنا. لعلکم تتقون، ایام معدودات، چند دن ہیں، چند دن، یعنی گھبراؤ نہیں، چند دن کے روزے رکھ لیا کرو. فمن کان منکم مریضا، یہ بیان معذورین، بیان معذورین، معذورین میں یسر اول، پہلی آسانی، جو بیمار ہو یا مسافر ہو، بیمار ہو یا مسافر ہو، فعدتم من ایام اخر، فعدتن فعلیہ عدتن، تو اس پہ ہوگی گنتی دوسرے دنوں میں، یعنی 10 دن بیمار آئے تو 10 دن قضا کر لے، 10 دن مسافر آئے روزہ نہیں رکھا تو 10 دن بعد میں قضا کر لے گا، ان کے لیے جائز ہے یعنی وہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں قضا کر لیں، روزہ نہ رکھیں اور بعد میں قضا کر لیں، یہ پہلی آسانی آ گئی. یسر اول، آگے وال الذین یتیکونہ یسر دوم، یسر دوم، وال الذین یتیکونہ، ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر لازم ہے فدیہ دینا، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، ایک مسکین کا کھانا وہ دے دیں جی. فمن تطوع خیرا، بیان افضلیت، یہ ال الذین یتیکونہ بیان جواز، فمن تطوع بیان افضلیت، جو نفل کر دے یعنی ایک مسکین کی بجائے 2 مسکینوں کو دے دے، یا ایک مسکین کو زائد از مقدار دے دے، فہو خیر اللہ، اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم بیان افضلیت، اور تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. علی الذین یتیکونہ یسر دوم، سمجھو ذرا، اس کا معنی یہ طاقت رکھتے ہو روزے کی، روزہ نہ رکھو فدیہ دے دو. روزے کی طاقت رکھتا ہو آدمی تو روزہ رکھنے کی بجائے کیا دے دے؟ فدیہ، فدیہ. اب یہ آیت، یہ بھی عام مفسرین اس کو منسوخ مانتے ہیں. شروع شروع میں حکم یہ تھا کہ انسان روزہ رکھے اس کی مرضی، نہ رکھے اور فدیہ دے دے اس کی مرضی، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. شروع میں اختیار تھا روزہ رکھے یا نہ رکھے، بس سمجھے روزہ رکھے یا نہ رکھے تو فدیہ دے دے. شروع کے اندر یہ روزہ فرض تھا، فرض علی تخیر، اختیار تھا، پھر منسوخ ہو گیا. اب یہ آیت منسوخ ہے، ناسخ ہی آگے آ رہا ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، رمضان کے مہینے میں حاضر ہے فلیصمہ، تو روزہ رکھے. روزہ یہ پہلے اجازت تھی وہ ختم ہو گئی، تو یہ اگلا حصہ ناسخ ہے اور یہ پہلا حصہ منسوخ ہے. یہ عام مفسرین اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں. اچھا جی، یہ ایک معنی. اب دوسرا یا معنی، یہ جو منسوخ مانتے ہیں وہ تو اسی طرح کہیں گے یہ پہلے اختیار تھا اب نہیں رہا. یہ عام مفسرین اسی طرح کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت منسوخ، وہ اس کا معنی اب مختلف انداز سے کرتے ہیں. پہلا معنی جو گویا کہ دوسری تفسیر ہوگی، ایک تفسیر ہوگی آپ کے سامنے، دوسری لا مقدر ہے یہاں پر، یتیکونا لا یتیکونا، لفظ لا کیا ہے؟ مقدر. ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ فدیہ دے دیں، یہ دوسری تفسیر. بعض مفسرین نے مانا کیا کہ یہاں پر لفظ لا مقدر ہے، لا یتیکونا، جو طاقت نہیں رکھتے تو فدیہ دے دیں. دو، تیسری تفسیر، یتیکونا یہ باب افعال ہے، باب افعال کا حمزہ سلب ماخذ کے لیے آتا ہے، سلب ماخذ کے لیے. تا کا یتو کو جب مجرد تھا مانا تھا طاقت کا ہونا، اور اتا کا یتی کو باب افعال پہ لے گئے تو سلب ماخذ مجرد والے معنی کا سلب کر لیا گیا، مانا ہو گیا طاقت کا نہ ہونا. اور سمجھے، تا کا یتو کو توکن، اس کا مانا تھا طاقت کا ہونا، اور اتا کا یوتی کو اتاقتن، اس کا مانا ہے طاقت کا نہ ہونا. یا حمزہ سلب ماخذ کا ہے، مانا یہ ہے جو طاقت نہیں رکھتے روزے کی وہ فدیہ دے دیں. بات سمجھے، یہ تیسرا مانا، تیسری تفسیر ہو گئی. اب جو طاقت نہیں رکھتے فدیہ دے دیں، یہ کون ہے؟ شیخ فانی، حاملہ، مرضیہ۔ شیخ فانی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ طاقت نہیں ہے، فدیہ دے دے، سمجھے؟ حاملہ عورت ہے، وہ سمجھتی ہے کہ روزہ رکھوں تو حمل کو، بچے کو نقصان ہوگا، نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ وہ بات سمجھے، یہ حاملہ، حاملہ وہ تو پھر قضا کرے گی۔ یہ فدیہ شیخ فانی کے لیے ہے، شیخ فانی کے لیے، کیونکہ حاملہ مرضیہ وہ بے شک نہ رکھیں لیکن بعد میں ان کو رکھنا پڑتا ہے، فدیہ نہیں ہے ان کے لیے، فدیہ ہے شیخ فانی کے لیے۔ یہ تین تفسیریں ہو گئی جی۔ اب دوسری اور تیسری میں طاقت نہیں رکھتا، بہت بوڑھا ہو چکا ہے، فدیہ دے دے۔ چوتھا معنی، چوتھی تفسیر، یتیکونہ فدیۃً طعام مسکین۔ فدیہ سے مراد صدقہ فطر ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، انہوں نے الفوز الکبیر میں یہ معنی کیا ہے، اور یہ معنی کر کے وہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں فدیہ سے مراد ہے صدقہ فطر۔ کیا ہے؟ صدقہ فطر۔ اب معنی کیا ہوگا؟ وعلی الذین یتیکونہ فدیۃ، مبتدا مؤخر ہے، علی الذین خبر مقدم ہے، فدیۃ، فدیہ، فدیہ سے مراد صدقہ فطر۔ صدقہ فطر ہے ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہوں روزہ رکھنے کی، وہ سمجھے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں، روزہ رکھنے کی، روزہ نہ رکھیں اس کی بجائے صدقہ فطر دے دیں، روزہ نہ رکھیں اس کی بجائے کیا دے دیں؟ صدقہ فطر دے دیں۔ یہ بیان صدقہ فطر کی جو، نہ یوں کہو، صدقہ فطر کی جو طاقت رکھتے ہیں، صدقہ یتیکونہ، ہو ضمیر کا مرجع یہی فدیہ ہے، جو فدیہ یہ لفظ مؤخر ہے پر حقیقت کے اندر مقدم ہے چونکہ وہ مبتدا ہے۔ یتیکونہ فدیۃً، فدیہ بتاویل طعام، بتاویل طعام، ہو ضمیر اس کی طرف راجع ہے، ایک مسکین کو جو کھانا کھلانا ہے صدقہ فطر کا، یہ ان لوگوں پر ہے جو صدقہ فطر کی طاقت رکھتے ہیں، صدقہ فطر کی طاقت رکھتے ہیں، تو صدقہ فطر دیں۔ کتنا دیں جی؟ ایک مسکین کے برابر، سمجھے؟ یہاں بیان ہے کس کا؟ صدقہ فطر کا۔ روزے کا بیان ہی کوئی نہیں، بیان ہے کس کا؟ صدقہ ہے، جو صدقہ فطر کی طاقت رکھتے ہیں تو صدقہ فطر ادا کریں۔ کتنا ادا کریں؟ ایک مسکین کے طعام کے برابر، ایک مسکین کے طعام کے برابر صدقہ فطر ادا کریں۔ اب یہ منع کیا کس نے؟ شاہ ولی اللہ صاحب نے۔ آگے آئیے پانچواں معنی، جو علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نے کیا، وہ بھی کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ منع کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہاں مراد ہے ایام بیس کا روزہ، ایام سمجھو تیرہویں، چودہویں، پندرہویں، ہر مہینے کی تیرہ، چودہ، پندرہ، ان کو کہتے ہیں ایام بیس۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایام بیس، کہ چاند خوب روشن ہوتا ہے، یہ ایام بیس، تیرہویں، چودہویں، پندرہویں، ہر مہینے میں یہ تین روزے رکھتے تھے، ہر مہینے میں یہ تین روزے رکھتے تھے، یہ ایام بیس کے روزے۔ اور یہ وہ کہتے ہیں یہاں مراد وہ ہے جو ایام بیس کا روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو روزہ رکھے، نہیں رکھ، نہیں روزہ رکھتا فدیہ دے دے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ ایام بیس کے روزے، وہ روزہ بے شک نہ رکھے فدیہ دے دے۔ تو یہاں مراد ہے جی ایام بیس کا روزہ۔ آگے آئیے نمبر چھ، جو علامہ زمشری نے اختیار کیا ہے اور علامہ انور شاہ صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے اور ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی وہی پسندیدہ ہے۔ ہمارے حضرت صاحب یہ فرمایا کرتے تھے یہاں عطا کا یوتی کو، اس کا معنی ہے بمشکل طاقت رکھنا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بمشکل طاقت رکھنا۔ جو بمشکل طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ نہ رکھیں فدیہ دے دیں، جائز ہے۔ طاقت تو ہے لیکن بمشکل، طاقت تو ہے لیکن بمشکل، تو وہ کیا کریں جی، روزہ نہ رکھیں، وہ کیا دے دیں، فدیہ دے دیں. یہ الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اب شاہ ولی اللہ صاحب کا جو معنی ہے صدقہ فطر والا، اور علامہ انور شاہ صاحب کا جو معنی ہے ایام بیز والا، بات کو ذرا سمجھو. ایام، اب اس میں ماقبل کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہتا، آیتوں کا کوئی ماقبل کے ساتھ، ماں بات کے ساتھ تعلق ہی نہیں رہتا کوئی، اور یہ ماننا ان سے پہلے کسی نے کیا بھی نہیں، یہ ماننا ان سے پہلے کسی نے کیا بھی نہیں، لیکن ماننا بظاہر شریعت کے کسی قانون کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے، اس لیے اسے ماننے کے کرنے کی گنجائش ہے، اس کو کوئی تفسیر بھی رائے نہیں کہہ سکتا. حضرت شیخ رحم اللہ، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب، اللہ کی لاکھوں رحمتیں اس مرد مومن مرد مجاہد پہ، وہ یہ دو مثالیں دیا کرتے تھے. یہی جب تحویل قبلہ کا مسئلہ بیان کرتے، تحویل قبلہ کے مسئلے میں اپنے حضرت صاحب کا موقع بیان کرتے، اس میں پھر عبد الشکور ترمزی کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کرتے تھے، تو فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت صاحب نے جو لکھا وہ تو بالکل ما قبل ما بعد، قرآن کے دلائل اس میں ہیں، اور یہاں اب کوئی آدمی شاہ صاحب اور شاہ ولی اللہ صاحب، انور شاہ صاحب اور شاہ ولی اللہ صاحب پہ کوئی تنقید کرے، یہ مانا کسی نے کیا ہی کوئی نہیں، اور ما قبل ما بعد کے ساتھ جڑتا ہی کوئی نہیں، ربط بھی کوئی نہیں رہتا، کسی نے کیا بھی کوئی نہیں، تو فرمایا کرتے تھے یہاں ان کو بھی کچھ کہو گے، ان کو بھی کچھ کہو گے، یا وہ سب کچھ ہمارے لیے رکھا ہے، فتوے جو لگانے ہمارے حضرت پہ لگانے ہم پہ لگانے ہیں، یا ان کو بھی کچھ کہو گے، واضح بات ہے ادھر تو انہوں نے کہنا کچھ نہیں ہے. تو مثال کے طور پہ یہ پیش کیا کرتے تھے. چلو جی، فمن تطوع، جو نفل کرے یعنی فدیہ دینا ہے اس نے، ایک کی بجائے دو کا دے دے یا زیادہ مقدار میں دے دے بہتر، وان تصومو، روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان تصومو فی السفر والمرض، او اوپر جو پہلا یسر گزرا، مریض انت اولا سفر، وہاں اجازت ہے روزہ نہ رکھو، لیکن اگر مسافر روزہ رکھے، بیمار روزہ رکھے تو بہتر ہے، روزہ رکھے تو بہتر ہے. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، یہ تعیین ایام معدودات، پہلے لفظ آیا صرف ایام معدودات، معین نہیں تھا، اب اللہ پاک معین کر رہا ہے وہ چند دن کون سے ہیں، رمضان کا مہینہ، رمضان کا، الذی انزل فی القرآن، انزل فی القرآن اب تو دیا فی ہے انزالہ، روح المانی تفسیر کبیر، قرآن نازل کیا گیا یعنی قرآن کے انزال کی ابتدا ہوئی، قرآن کے نازل کرنے کی ابتدا ہوئی رمضان میں، فی ہے اس مہینے میں، یعنی فی جز ہی، فی ہے یعنی فی پورے رمضان میں تو نہیں آیا، رمضان میں کسی ایک رات میں آیا، ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان، فمن شہد منکم الشہر، جو تم میں سے حاضر ہو فلیصم ہو، وہ روزہ رکھے، روزہ. اب یہ جو لوگ منسوخ مانتے ہیں اس حصے کو، اس کے لیے ناسخ مانتے ہیں، یہ فمن شہدا یہ خبر ہے، شہر رمضان مبتدا ہے، اس مبتدا کی یہ خبر ہے، اور وہ مبتدا چونکہ متضمن معنی شرط ہے، وہ متضمن معنی شرط ہے، اس لیے اس کی خبر پر فمن، فمن فا آ گئی خبر پر، ومن کان مریضن اعادہ یسر اول، وہ جو پہلا یسر تھا بیمار ہوتے مسافر ہو اسی کا اعادہ آ رہا ہے، ومن کان مریضن اولا سفر فعدت من ایام اخر، اب یہ اس کا اعادہ کیا گیا، کیوں کیا گیا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بھی منسوخ ہے، وہ جو منسوخ ماننے والے ہیں، فل یسم ہو سے یسر دوم منسوخ ہے، یسر دوم کیا ہے، منسوخ، تو آگے پھر یسر اول کا اعادہ کیا گیا من کانا مریضن، کیوں؟ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ وہ یسر اول بھی منسوخ ہے. اگر یسر اول کا ذکر نہ ہوتا، یسر اول کا ذکر اب بعد میں نہ ہوتا تو کوئی سمجھتا پہلے دونوں منسوخ، پہلے یسر دونوں منسوخ، لیکن اللہ پاک نے فل یسم ہو کے بعد پھر اس یسر کا ذکر کیا. کیوں ذکر کیا؟ بتانے کے لیے کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یہ اللہ پاک تمہارے لیے آسانی کر رہا ہے، تنگی نہیں کر رہا، تاکہ تم پورا کرو گنتی کو. لتکبروا اللہ علی ما ھداکم لعلکم تشکرون. واذا سالک عبادی، جملہ معترضہ، بات آ رہی ہے امر مسلح کی، اس کے درمیان میں اللہ پاک یہ حکم دیتا ہے مجھے پکارا کرو، اور میں ہی تمہاری پکاروں کو سنوں گا، قبول کروں گا. یہ اللہ پاک درمیان میں ذکر کر رہا ہے، یہ اشارہ کیا جا رہا ہے. وہ خیال کرنا، رمضان کے مہینے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. تو آؤ میرے در پہ آؤ، مجھ ہی کو پکارو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے سوال کریں، عَنِّي عَن قُرْبِي وَبُعْدِي، روح المانی اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ جو شان نزول لکھا ہے وہ یہی کہ صحابہ نے سوال کیا تھا اللہ قریب ہے یا دور ہے، تو اللہ کہتا ہے جب میرے بارے میں یہ پوچھیں، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، پکارنے والے کی دعا کو اجیب و اسمعو، سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے گا، فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ مجھے ہی پکارے. ولیؤمنوا بی، چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائے. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سیدھی راہ پائیں. پھر وہی تذکرہ آ رہا ہے، احل لکم لیلۃ الصیام، درمیان میں جملہ معترضہ تھا، وہی رمضان کا ذکر آ رہا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ. قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس طرح سوال کا لفظ آتا ہے. کہیں اللہ پاک سوال کے جواب میں کہتے ہیں فَقُلْ، کہیں جواب میں آتا ہے قُلْ. دو طریقے، تیسرا طریقہ قُلْ بھی نہ ہو تے فَقُلْ بھی نہ ہو فَإِنِّي، سمجھے؟ اب دونوں کی مثالیں سامنے رکھو. یسألونک عن الجبال، یسألونک عن الجبال، ف کیا لفظ آگے؟ فقل ینصفها ربی نصفا. اب یسألونک عن الجبال، جواب میں کیا آیا؟ فقل. دوسرا لاؤ، یسألونک عن الروح، اب کل الروح من امر ربی، کل فا نہیں آیا. اب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، وہاں پہاڑوں کا سوال، روح کا سوال، وہاں درمیان میں کل تے فکل، کل اور فکل، اور سمجھے. لیکن جب اللہ پاک کی اپنی ذات کا مسئلہ آیا، اللہ پاک کی اپنی ذات کا مسئلہ آیا، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اللہ کہتا ہے اب فقل نہیں، قل نہیں، فإنی قریب، فإنی قریب. سمجھو، باقی سوالوں میں اللہ پاک کہیں فقل تے کبھی قل، لیکن جب آیا اللہ پاک کی اپنی ذات کا مسئلہ کہ مجھے کوئی پکارے، مجھے کوئی یاد کرے، اللہ کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر اب نہ قل کی ضرورت ہے نہ فقل کی. اب پیارے پیغمبر درمیان میں کسی کو آنے کی ضرورت، اب میرا بندہ جانے تھے میں جانوں. جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے، مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، مجھے پکارنا چاہتا ہے، وہ مجھے پکارے، میں سنوں گا، قبول کروں گا. اب درمیان میں کل فکل کی کوئی ضرورت، یہ کل فکل نبی پاک ہیں، کل فکل. تو اللہ پاک کہتا ہے جب یہ میرے پکار کا مسئلہ آ گیا نا، اب میرے پیارے پیغمبر آپ بھی درمیان سے ہٹ جائیں، آپ کے بھی کوئی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اب میرا بندہ جانے، میں جانوں، وہ مجھے پکارے گا، میں اس کی پکار کو قبول کروں گا. سمجھے، اور تو اور رہ گئے، سونے تم بھی وچوں ہٹ جا. اب نہ کل تے نہ فکول، نہ کل تے نہ یہ درمیان میں اللہ پاک نے سب کچھ ہٹا دیا. اللہ پاک بتانا چاہتا ہے میری پکار کا مسئلہ آئے کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. درمیان میں کسی کو لایا جائے کوئی آ کے کہے کہ کل نہیں, کوئی ضرورت نہیں درمیان میں اب آنے کی. فَإِنِّي میں خود بندے کو جواب دیتا ہوں, بندے آ میں تیرے کول آ, میرے بندے مجھے پکار, مجھے میں تیرے قریب ہوں. واسطے وسیلے کیوں ڈھونڈتا ہے, کسی واسطے وسیلے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. چلو جی, احل لکم, یہ وہی رمضان کے ساتھ متعلق کے روزے کے ساتھ حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں. الرفث الى نسائکم, یہ الرفث جمع مفطر اول, ان لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے لباس ہیں تم ان کے لیے لباس ہو. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لباس سکنون سکنون, وہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے تم ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہو. لباس انسان کے بدن کو چھپاتا ہے, انسان کے بدن کے اوپر کیا عیب داغ دھبے ہیں لباس نے سب کچھ پوشیدہ کر دیا. اللہ پاک کہتا ہن لباس لکم, وہ تمہارے عیب چھپانے والیاں ہیں تم ان کے عیبوں کو چھپانے والے ہو. وہ تم پہ پردہ کرنے والی ہیں تم ان پہ پردہ کرنے والی ہو. وہ تمہارے لیے لباس تم ان کے لیے لباس. علم اللہ انکم کنتم تختانون, اللہ جانتا ہے کہ تم نے خیانت کرنی تھی. انفسکم فتاب علیکم, اللہ نے رجوع کیا. وعفا عنکم فالآن باشرون وابتغوا ما کتب اللہ لکم, شروع شروع کے اندر لیلہ صیام کو اجازت نہیں تھی, یہ اللہ پاک نے اجازت دی. اللہ کہتا ہے اجازت اس لیے دی کہ تم سے کہیں ویسے غلطیاں نہ ہوتی رہیں, اس لیے تمہیں اجازت ہے. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا, رات کے وقت کھاؤ بھی تے پیو بھی. پہلے نہ رفس جمع کی اجازت, نہ کھانے کی اجازت, نہ پینے کی اجازت رات کے وقت, اللہ نے پھر اجازت دی. فرمایا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, یہاں تک کہ رات یہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے, یعنی دن نک ظاہر ہو جائے. من الفجر صبح کے وقت سے, ثم اتم صیام الى الليل, تم قائم کرو پورا کرو روزوں کو رات تک. ولا تباشرون بیان اعتکاف, کسی روزے میں اعتکاف کا بیان, نہ مباشرت کرو ان سے اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجد میں. تلک حدود اللہ, اللہ کی حدیں ہیں, ان کے قریب نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتی للناس لعلہم یتقون. ولا تاکلوا اموالکم بینکم, یہ تیسرا امر انتظامی, تیسرا امر انتظامی. دو ہو چکے ہیں, تیسرا درمیان میں آیا تھا امر مسلح. یہ امر مسلح کیوں آیا؟ اس سے دل کی اصلاح ہوگی تو امور انتظامیہ پر عمل کرنا کیا ہوگا, آسان ہے. چلو جی, نہ کھاؤ اپنے مال, بینکم آپس میں, بالباطل باطل طریقے سے, باطل طریقے سے, ناجائز اور حرام طریقے سے اپنے بھائیوں کا مال مت کھاؤ. یہ مال غیر سے اجتناب کا حکم, اللہ کہتا ہے اپنے بھائیوں کا مال مت کھاؤ حرام طریقے سے, باطل طریقے سے. چوری ہو گیا, غصب ہو گیا, یا جو بھی طریقہ شریعت میں ناجائز ہے. وَتُدْلُو بِهَا, تُدْلُو لَا تُدْلُو, تَاكُلُو بَرَتَفِ, نہ کھاؤ تے نہ لے جاؤ حاکموں کے پاس معاملات, تاکہ تم کھاؤ ایک فریق کے مالوں, لوگوں کے مالوں میں سے ایک فریق کے, بالاسم گناہ کے ساتھ. وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ, تم جانتے ہو, تم جی حاکموں کے پاس کیس لے جاؤ, پھر وہاں سے طریقے کے ساتھ اپنے لیے فیصلے کراؤ, یوں غلط طریقے سے کھاؤ, یہ طریقہ مت اختیار کرو. یہ امر انتظامی. اب واضح بات ہے, ایک آدمی دوسرے آدمی کا مال کھاتا ہے کسی حرام طریقے سے, تو اب کھانے والا تو کھا لے گا، جس کا مال لیا وہ کبھی بھی اس پر مطمئن نہیں ہوگا، ہمیشہ بغض رہے گا، دشمنی رہے گی، دشمنی رہے گی، پیار محبت اتفاق نہیں ہوگا. اس لیے اللہ پاک کہتا ہے اس قسم کے حرام مال کے کھانے سے بچو تاکہ تمہارا آپس میں اتفاق اور اتحاد برقرار رہے. یسألونک عن الاحلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، وہ سوال کرتے ہیں چاندوں کے بارے میں، سوال کرتے ہیں چاندوں کے بارے میں. قل ہی مواقیت، وہ لوگوں کے لیے وقت بتانے کا ذریعہ ہیں، مواقع میقات ہیں، اور حج کے لیے یہی روزے کا سلسلہ ہے. روزے کے سلسلے میں چاند کا سلسلہ آ گیا، یہ چاند کے بارے میں پوچھنے لگے چاند کی حقیقت کیا ہے، تو اللہ پاک نے اس کا فائدہ بیان کیا کہ ذات کو چھوڑو، بات ہے اس کا فوائد کی. فائدہ یہ ہے کہ حج کا وقت بتاتا ہے، باقی چیزوں کا وقت بتاتا ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، یہ سوال کرنا چاند کے بارے میں مناسب نہ تھا، سوال مناسب نہ تھا. اللہ نے اس کی حکمت بیان کی. کیا بیان کی؟ حکمت. اور اس کا تعلق ہے ما قبل کے ساتھ. اب چونکہ سوال مناسب نہ تھا، اسی کے سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ایک مثال آگے پیش کی ہے کہ جس طرح کوئی آدمی گھر کو آئے تو دروازے سے آنا چاہیے، دروازے کی بجائے وہ پچھلی طرف سے ہو کے آئے. جس طرح یہ مناسب نہیں، اسی طرح چاند کے بارے میں یہ جو تم نے سوال کیا یہ بھی مناسب نہیں. لیس البر زجر ما تمثیل، اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ مثال دے رہا ہے. نہیں ہے نیکی یہ کہ آؤ تم گھروں کو منظور پشتوں کی طرف سے، ولیکن البر من التقوی، تقوی اختیار کیا جائے. اصل بات یہ ہے بات البیوت، آؤ گھروں کو دروازوں سے اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. انہوں نے یہ ایک طریقہ بنایا ہوا تھا، حج وغیرہ کے لیے جاتے تھے واپس آتے تھے تو دروازوں سے نہیں داخل ہوتے تھے بلکہ مکانوں کے پچھلی طرف سے داخل ہوا کرتے تھے. اللہ پاک کہتا ہے یہ نامناسب طریقہ ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، تین امور انتظامیہ ہو چکے ہیں، ایک امر مسلم بیان ہو چکا ہے دوسرے حصے کے اندر. اب جو اصل مقصود ہے جہاد اور انفاق، اس کا ذکر آئے گا. اب ذکر جہاد اولا، جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر آ رہا ہے پہلی بار. جب امور انتظامیہ ٹھیک ہوں گے، اتفاق ہوگا، تو اب آؤ جہاد کرو. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو. فی سبیل اللہ لاعزاز الدین والی کلمتہ روح المانی، دین کو عزت دینے کے لیے، دین کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جنگ کرو. الذین یقاتلونکم، ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ جنگ کریں. ولا تعتدوا، تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں شرائط اللہ ذکر کر رہا ہے. یقاتلونکم پہلی شرط، پہلی شرط یہ کہ تم پہل نہ کرو. ولا تعتدوا، پہل نہ کرو. اور شرکا سے اجازت جنگ ہے، پہل پہل بھی نہ کرو. ایک دوسرا، جو جنگ میں شریک ہے اس کے ساتھ جنگ کرو، دوسروں کے ساتھ کوئی نہیں. یہ دونوں شرطیں یقاتلونا سے سمجھ آتی ہیں. تیسری شرط، لا تعتدوا، تجاوز نہ کرو. بچوں کو مارنے کی، عورتوں کو مارنے کی اجازت کوئی نہیں، روحبان کو مارنے کی اجازت کوئی نہیں. سمجھے، اسلام کا قانون ہے جہاد کرنا ہے، بچوں کو کچھ نہیں کہنا. بے شک کافر کا بچہ ہے اس کی حفاظت کرو، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا ہے. اسی طرح بوڑھا ہے کوئی یا روحبان وغیرہ ہیں دین کے پیشوا، ان کو بھی کچھ نہیں کہنا ہے. ہاں البتہ وہ کوئی مستقل ان کو اس طریقہ سکھا رہا ہو، جنگ پہ ابھار رہا ہو، پھر بات الگ ہے. وقتلوہم، اور قتل کرو ان کو. ہم وہی الذین یقاتلونا، ان کو مارو. حیث ثقفتموہم، جہاں ان کو پاؤ، جہاں ان کو پاؤ. وہ اگر تمہارے ساتھ پہلے جنگ کرتے ہیں، پہل وہ کرتے ہیں، پہل پھر نہ چھوڑو ان کو. جہاں مل جائیں سکفتم فی ہل او حرم. بار المعید ہل کا علاقہ ہو یا حرم کا علاقہ ہو, پہلے اگر وہ حملہ کریں پھر چھوڑو نہیں ان کو. وہ اخرجو ہم, نکالو ان کو. من حیث اخرجو کم, من حیث یہ حیث تالی لیا, اس لیے کہ انہوں نے نکالا تم کو. دوسرا ظرفیہ, جب انہوں نے نکالا تم کو, یا حیث و تشبیہ کے لیے تشبیہ, جیسے انہوں نے نکالا تم کو. سمجھے, یہ تین تالیلیہ, ظرفیہ, تشبیہ کے لیے. جہاں بھی مل جائیں ان مشرکوں کو مارو اور ان کو نکالو ان کے گھروں سے. والفتنت اشد من القتل, علت, علت اور قتال سے مارنے کا جواب. اللہ مارے کس طرح, قتل کرنا یہ تو کوئی اچھا نہیں ہے, نکالنا یہ بھی کوئی اچھا, یہ تو ظلم بنتا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں نہیں, الفتنہ الشرک, الفتنہ الشرک الجلالین, یہ شرک زیادہ سخت ہے قتل سے اور نکالنے سے, قتل سے اور اخراج سے. جب قتل کرنے پہ وہ تیار ہیں, نکالنے پہ وہ تیار ہیں, وہ سمجھے وہ پہلے تم پہ حملہ کر رہے ہیں, اب تم بھی کرو. اب وہ شرک کر رہی ہیں, ان کا شرک یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کو مارا جائے. قتل بے شک جرم ہوگا, اخراج ہوگا, لیکن شرک سخت ہے. شرک, شرک کو مٹانے کے لیے قتل کرنا پڑے کر دو, شرک کے مٹانے کے لیے نکالنا پڑے ان کو نکال دو. ولا تو قاتلوہم, یہ والفتنہ تو اشد من القتل, یہ ما قبل کے لیے علت بھی ہے اور قتال سے مانے اول کا جواب. قتال سے مانے, مانے اول کیا ہے کہ جی قتل تو نہیں ہونا چاہیے, قتل تو نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک کہتا ہے نہیں, کرو ان کو, کیونکہ شرک کو مٹانا ہے تم نے. شرک کو مٹانے کے لیے نفس قتل کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے. والفتنہ تو اشد, یہاں لکھی ہوگی ایک عبارت, شرک ہم باللہ اشد حراما من القتل الذی ایروکم بہ, ان کا شرک کرنا زیادہ حرام ہے اس قتل سے جس کا وہ آر دلاتے ہیں تم کو. بحر المحیط, یہ گویا کہ انہوں نے آر دلایا, وہ جی دیکھو مسلمان کیسے ہیں, قتل کرتے ہیں, یہ تو, یہ تو قتل کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے قتل کرنا جس کا آر یہ دلاتے ہیں اس سے ان کا شرک کرنا زیادہ حرام ہے, شرک کرنا زیادہ بڑا جرم ہے. فلا ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام, مانے ثانی, مانے ثانی, سوال, مسجد حرام میں بھی قتال جائز ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک نے جواب دیا ابتدان منع ہے بعد میں اجازت ہے. تم ابتدا نہ کرو مسجد حرام میں, لیکن وہ کریں پھر جواب میں بے شک مارو. ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فان انتهوا, اگر وہ رک جائیں ان قتال کو تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے رک جائیں, کس طرح؟ بل ایمان, سمجھے, ان کے تعلقم بل ایمان. تفسیر قرطبی, وہ کہیں جی ہم جنگ نہیں کرتے, ہم تو ایمان کو قبول کرتے ہیں, پھر جنگ نہ کرو. پھر جنگ کیوں؟ ان اللہ غفور رحیم, اللہ غفور رحیم ہے. وقاتلوہم, ان سے قتال کرو. حتی لا تکون فتنہ, لا توجد فتنہ, کانا تاما ہے, لا تکون فتنہ, فتنہ موجود نہ رہے, فتنہ موجود. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, ہو جائے پکار لِلَّهِ, شرک مٹ جائے, شرک مٹ جائے, پکار ہو جائے لِلَّهِ. فَإِنْ اِنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ. اچھا جی, مقام حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی, یہ واقعہ ہے ذیقہ دا کا، ذوالقعدہ. اب صلح حدیبیہ اس مہینے میں ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوئی. آئندہ سال جب مسلمانوں نے آنا ہے سال پورے کے بعد، تو آئندہ سال بھی گویا کہ انہوں نے ذوالقعدہ میں آنا ہے. اور ذوالقعدہ حرمت والے جو چار مہینے ہیں ان میں سے یہ ہے، ذوالقعدہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر ذوالقعدہ مہینے میں آؤ، حرمت والے مہینے میں آؤ، ادھر مشرق تمہارے ساتھ جنگ شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک جواب دیتا ہے، اگر وہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا خیال نہ کریں تو جواب کے اندر تم بھی ان کے ساتھ قتال کرو. سمجھے؟ یہ نہیں ہے کہ تم کہتے رہو جی حرمت والا مہینہ ہے اب کیا کریں. نہیں، اگر انہوں نے حرمت والے مہینے کی حرمت کو برقرار نہیں رکھا تو مقابلے کے اندر تم بھی نہ رکھو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ دو معنی پہلے ہو چکے ہیں، یہ گویا کہ تیسرے معنی کا جواب ہے. تیسرا معنی کیا تھا جنگ کے لیے؟ حرمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ. اللہ جواب دے رہا ہے حرمت والا مہینہ تمہارے لیے ہے تو ان کے لیے بھی ہے، اگر وہ خیال نہیں کرتے تو جواب میں تم بھی مقابلہ کرو. اشہر الحرام، حرمت والے مہینے، بالشہر الحرام، بدلے حرمت والے مہینے کے ہیں. والحرمات و قصاص، حرمتیں برابر ہیں ان کے لیے بھی تمہارے لیے بھی. فمن اعتدى علیکم، جو تم پہ تجاوز کرے، فاعتدوا علیہ، سمجھے، تو تم بھی کیا کرو اس پر تجاوز کرو. بمثل ما اعتدى علیکم، جتنا اس نے کیا. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. وانفقوا فی سبیل اللہ، ذکر انفاق فی سبیل اللہ، ذکر انفاق فی سبیل اللہ، جہاد کا ذکر آیا ساتھ ہی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. لوگ سمجھتے ہیں جنگ نہ کرو، جہاد نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو. نہ، یہ نہیں ہے. بترک الغزو والانفاق فیہ، روح المعانی، جہاد ترک کر کے، انفاق ترک کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. یعنی اگر جہاد چھوڑ دو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. اپنے آپ کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو جہاد کرو. جہاد وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، خرچ کرو تم. انفقوا، اول انفاق فی سبیل اللہ، فی احسنوا، دوم اخلاص، انفاق بھی ہو اخلاص بھی ہو، یعنی دل کھول کر خرچ کرو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، دل کھول کر خرچ کرنے والوں کو. واتم الحج والعمرۃ للہ، دوسرے امر مسلح کا بیان. چلو